volva a intervir. De todos sitios, acaba de decirme un oso técnico que temos ao outro lado do fío telefónico a outra persoa que tamén moi querida por Xosé, e coido que tamén el tamén quere moitísimo a, ou quería moitísimo a Xosé. Domingo González Lorenzo, que é o chef de Balnearia. Moi boas tardes, Domingo. Buenas tardes, Xulio e compañía. Que tal? Como estamos? Pois, pues, eso. Tentando de darlle un poquinho de alegría, de luz a este traballo que queremos facer, dedicárllelo a Xosé Lamela, que bueno, de unos a coñecer precisamente a ese chef extraordinario que era Domingo González Lorenzo. Bueno, pois sí, eu teño un pouco de pena porque días antes había estado falando con él en Lobios e había quedado de ir tomar un café con él despois do das Navidades, do Nadal. Sí. Dixo que agora estou un pouco baixo e tal, que estuve ingresado, dixo, pero bueno, vou recuperando e cando pase o Nadal, pois quedamos para tomar un café, para falar, porque era siempre era un honor estar falando con él, porque era un home do xurés e para xurés, ¿no? Siempre estaba buscando información, siempre estaba investigando, siempre estaba aí, cualquier duda que eu tiña, como a mí moita máis xente, pois chamábamos ao Xosé Lamela, ¿no? Parecía aí a Biblia da historia do xurés, ¿no? Calquer cousa que queríamos saber sobre o xurés, il sempre tiña unha resposta, sempre. Sí. A amizade que vos caracterizou con él, de verdade que servía non somente para coñecer máis o xurés, sino tamén para coñecer moitísimas cousas das que participaba o asunto, por exemplo, no asunto dos montes, ¿no? Él estaba a todo Carunteu, sí, tamén. Sí, exacto. Bueno, además coincidíamos moi ben, porque o noso pensamento era prácticamente o mismo, non? Pensábamos igual, falábamos igual, tiñamos aí unha... en principio tiñamos un para montar unha plataforma, estábamos a punto de empezar con ela, non para ir facer manifestacións en contra da administración, nin de medio rural, nin de medio ambiente. No, para darlle solucións, para aportar solucións, non? Nos dábamos ideas, e eles que pensaran se nós tiñamos razón ou non, porque mellor que a xente de aquí, nadie conoce o xurés, nin os montes, non? Entonces, non sabemos qual é o problema, que é difícil o acceso a sitios moi, moi recónditos do xurés, pero bueno, había moitas maneiras, ou hai moitas maneiras de poder solucionar o problema dos incendios, non? Que a maior parte do problema dos incendios é que nos ven desde Portugal para cá. Nos estábamos aí buscando maneiras, estábamos falando con varias persoas que estaban de acordo con a nosa idea. Entonces, claro, con isto da pandemia, con isto tal, tampouco íbamos tan acelerados, porque, bueno, temos un pouco de medo, ou tiñamos un pouco de medo de poder contagiarnos uns aos outros, había que andar con moito cuidado. Entonces íbamos coa cousa moito máis lenta, pero agora, despois do Natal, tiñamos pensado arrancar dunha vez, porque xa era esa idea, non? E outra das cousas, das facetas que por a que coñecín a Lamela, pois foi por a gastronomía, porque, claro, bueno, tamén escribín aí un pequeno libro sobre recuperar receitas antiguas da raia, entonces tanto da parte portuguesa como da parte española, e eu alguna vez pues comentei algo e estuve falando varias veces con él, que lle parecía eso, e ainda por encima pois algunhas receitas pois eran moi antiguas, e dixenlle, mira, igual vas ter que botarme unha mão a ir a algún lado a ver en busca destas receitas e tal, e dixo, conta comigo para que faga falta, sin problema, sempre estaba disposto, sempre estaba aí. Eso foi a mellor persoa que eu encontrei hasta ahora, vale? Disposta, sin ánimo de lucro, sin interés, o interés era o ben do xurés, e o ben de todo o mundo do xurés, de todas as persoas, daba igual o color político que tuveran ou etnia, daba igual, e miraba todo o mundo igual. Eso é o era o ben que eu lle vía o Lamela, porque eu sempre me dei moi ben con il. Entonces eu vi aquí nunca puña por diante pois a cor política que representaba il ou outras persoas, ao contrario, il miraba a todo o mundo igual. Sí, Armando, te querías preguntarlle alguna cousa a Domingo. Bueno, eu quería dicirlle que a min pasou o mismo ca el, porque eu neste, por culpa da pandemia este verán pasado, pois tiñamos que facer unha pequena xuntanza, tiña que ir ao Xurés, tiña que ir a comer aquí tamén a casa de Domingo, en fin, tiñamos moitos planes, pero todos se foron ao tacho con esta merda de pandemia. Pois claro. Sí, Armando, un saúdo tamén, que me esquecí. Claro, gracias por a flor, pero eu sen que o Lamela, Xosé Lamela, sempre estaba aí disposto a colaborar con todo o mundo, e, sí, bueno, sí. Gustaba a gastronomía, bueno, eu fago unha gastronomía quilómetro cero, quere dicir, quilómetro cero, un pouco máis innovadora, collo platos antigos e innovos, metolle novos ingredientes, ou senón, pois innovo a receita, non? Entonces, por eso, tamén, por eso eu estaba moi enganchado a Xosé, porque, bueno, eu vi que el dedicaba todo o seu tempo a investigar, a buscar cousas. Bueno, unha cousa parecida a min, porque, bueno, eu con os montes, co coto de caza, cunha asociación esta de Xurestec, que temos a custodia do territorio, sí, entonces sí. Buscar sempre cousas así, e il sempre, cando eu tiña unha dúda, sempre o chamaba, e el sempre me sacaba desa dúda, sempre. Vale, e sempre me decía, conta comigo para que faga falta. Él sempre estaba disposto. Siempre, sí. dábame consellos, e nunca eran consellos malos, sempre consellos moi bons. Por eso digo que non tiña, a xente que, bueno, que era de outras ideas, ou que non lle caía ben, o Xosé Lamela non lle caía ben a esa xente, pero il sabía ben quen eran esas persoas, pero min xa máis. Me dixo, pois, mira, con esta xente non se pode anunciar, nunca, jamás, sempre, ao contrario, sempre dicía, vamos intentar falar con esta xente, a ver se está de acordo, se lle gusta a nosa idea, vámonos juntar, tal, vamos tomar un café, sempre estaba a cama tendida, sempre. Eso era impresionante, sí. Eu, a verdad que, bueno, para mim foise un pedo banco, non? Un pedo banco foise de aquí, porque eu, bueno, moitas cousas xa digo, chamavo, preguntáballe que lle parecía a miña idea, se lle gustaba, se non lle gustaba, bueno, claro. Pois eso, cando, bueno, empezamos a falar desto de fer unha plataforma dos incendios, a ver, bueno, votamos, eu que sei, 3-4 horas falando, non sei. Por teléfono, por teléfono. O que fixera falta, cuando... vamos. O que fixera falta. Foi un grande mestre, Domingo. La verdade é que aprendemos moito con él. Para mí foi o mellor mestre que houve. Creo que tardará a ver outra persoa que loite tanto por o Xurés a todos os niveis, que o como pues, eu penso que non habrá outra en moitas décadas, Eso tenemos que, vímoslo dicindo dentro do comercio, eso tenemos que poñelo en valor. Carmen Penín, o alcalde de Entrimo, o alcaldesa de Lobios, os que interviron hasta agora, dixeron que estarían con nos con a homenaxe que pretendemos facer, que, bueno, Xosé María Aguileta tamén dixo que era unha persoa máis nos que traballaban e querían participar nesta homenaxe. Cando sea posible, cando nos deixe esta pandemia, intentaremos achegarnos a Lobios e facer unha grande homenaxe persoal. Eu non que estive nas miñas mãos, contai comigo, porque faga falta. Se fai falta mover Roma con Santiago, movemos Roma con Santiago. Sin problema. Moitísimas gracias, Domingo. Agradecemos-te moitísimo. Bueno, en nome do programa, pois damosche o noso máis parabéns. Escoita, que te recuperes pronto desa intervención. Pois moitas gracias, porque, bueno, de momento vai a cousa bastante ben. Es que tenes moitísima paciencia, porque esa recuperación é longa e ademais é delicadinha. Exacto, hai que andar con moito cuidado. Bueno, calquer tropezo, calquer caída, calquer movimento falso, pois pode un volver para atrás. E despois, ao mellor, non hai volta outra vez para diante. Que se xa che digo, intentaremos chegar aí e non somente facer homenaxe, senón tamén disfrutar coa túa compañía e as túas delicatessens que tes, pues, sempre pase. Pois sí, señor, eu aquí estarei, se Dios quere, por a miña parte, no que estén nas miñas mans, contai con eso. Eu farei o posible e o imposible por facer o que faga falta. Moi ben. Moitísimas gracias, hasta outro momento, Domingo. Bueno, pois un abrazo para todos, Xulio, Armando, a todos os que nos están escoitando, unha aperta moi forte para todos. Gracias por contar comigo. Moitas gracias. Gracias a ti.